za 899 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 sierpnia. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Śledczy zebrali dowody w Osinach, gdzie wybuchł dron. Pierwsze wnioski w najbliższych tygodniach. Rosyjskie manewry na Bałtyku. Flota bałtycka ćwiczy zwalczanie dronów i sabotażystów na morzu. Sąd blokuje aligatorowe Alcatraz. Ośrodek dla migrantów naruszał prawo ochrony środowiska. Prokuratura zakończyła pracę w Osinach, tam gdzie wybuchł dron. Możliwe, że maszyna nadleciała ze strony Białorusi. Zabezpieczone dowody zbadają teraz biegli, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. W tej chwili te ślady i wszystkie dowody zostaną poddane badaniom i cały czas prowadzimy czynności, które zmierzają do ustalenia, jaki był przebieg tych zdarzeń i jaka była przyczyna tych zdarzeń. W tej chwili śledztwo jest prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, w Wydziale 8 do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej. Jesteśmy w trakcie czynności, cały czas intensywnie działamy. Pierwszych wniosków można się spodziewać w ciągu najbliższych tygodni. Dron eksplodował w nocy z wtorku na środę na polu kukurydzy pod Łukowem. Szef MON już w środę powiedział, że mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej. Dodał, że kolejną polską odpowiedzią na to będą zaplanowane na wrzesień ćwiczenia wojskowe na szczeblu dywizyjnym, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Żelazny obrońca to jest nasza odpowiedź, to jest też ćwiczenia dywizyjne w połączeniu z naszymi sojusznikami. We wszystkich domenach będą one się odbywać. Zbiegają się z ćwiczeniami Zapad, które będą realizowane przez Rosję i Białoruś na terytorium państwa białoruskiego we wrześniu tego roku. Tymczasem marynarka wojenna Rosji ćwiczy na Bałtyku zwalczanie dronów morskich i podwodnych sabotażystów. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w komunikacie, że celem ćwiczeń jest też zniszczenie pozorowanego wroga. W manewrach bierze udział około 1000 żołnierzy floty bałtyckiej i prawie 100 jednostek uzbrojenia, sprzętu wojskowego i specjalistycznego. Alkohol zdrożeje od przyszłego roku. Ministerstwo Finansów i Gospodarki zapowiedziało podwyżkę akcyzy o 15%. Rok później będzie kolejna podwyżka, tym razem o 10%. Jak te podwyżki przełożą się na cenę, o tym Emilia Rabenda, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Szacujemy, że tytułem tylko wzrostu podatku akcyzowego będzie to podwyżka o około 4 zł na półlitrowej butelce, a do tego dojdą jeszcze wyższe koszty produkcji, wzrost cen energii i surowców. A wysokie ceny oznaczają spadki na rynku. Sprzedaż wyrobów spirytusowych już spadła o 15% w latach 2021-2024. Ministerstwo zapowiedziało także podniesienie tzw. podatku cukrowego od przyszłego roku. Minister obrony Izraela ponownie grozi Hamasowi. Izrael Katz zapowiada zniszczenie miasta Gaza, jeżeli Hamas nie zgodzi się na rozbrojenie, uwolnienie wszystkich pozostałych zakładników i zakończenie wojny na izraelskich warunkach. Wkrótce przed mordercami i gwałcicielami z Hamasu w Gazie otworzą się bramy piekielne. Tak będzie, dopóki nie zgodzą się na izraelskie warunki zakończenia wojny, napisał minister w mediach społecznościowych. Wczoraj premier Netanyahu nakazał rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji dotyczących uwolnienia pozostałych w Gazie zakładników. Wieczorem kilkaset osób demonstrowało wokół siedziby izraelskich sił zbrojnych w Tel Awiwie. Protestowali przeciwko rządowi, wzywali do zakończenia wojny i wynegocjowania porozumienia. Międzynarodowe organizacje wciąż alarmują o humanitarnej katastrofie w Gazie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Izrael dwa dni temu rozpoczął pierwszą fazę planowanego ataku na miasto Gaza po starciu z Hamasem i kontroluje obrzeża miasta. Sąd federalny zakazał działalności kontrowersyjnego ośrodka dla migrantów na Florydzie, znanego jako aligatorowe Alcatraz. Powód? Zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza dla unikalnego ekosystemu mokradeł Everglades. Sędzia Kathleen Williams nakazała wstrzymanie budowy, zakazała przenoszenie tam nowych osób i zobowiązała władze do likwidacji infrastruktury w ciągu 60 dni. Pozew złożyły organizacje ekologiczne i rdzenni mieszkańcy, zarzucając władzom naruszenie przepisów o ochronie środowiska. Ekolodzy mówią o przełomowym zwycięstwie, a Floryda zapowiada apelację. Kończy się akcja czytelnicza Dobre Strony na trasie męskiego grania. Po Żywcu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie nadszedł czas na Warszawę, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski.

mieście ludzie mówili o cudzie. Jak można żyć bez powietrza, ja nie wiem, kochani, ja nie wiem. Takie okropne lato i ty w potrzebie i ja tu nie wiem co. Nie wiem co poradzić na to. Myślałem ostatnio o świecie, o tym deszczu, o tobie i o twoich udach i o miłości. I że bez niej nie udałoby się nam Bielski na trąbce, Zbigniew Brysiak na instrumentach perkusyjnych, Janusz Skowron na instrumentach klawiszowych i Stanisław Sojka. Można powiedzieć, że to historyczny skład z lat 80. Na szczęście takich nagrań mamy wiele. Nowe w piątek. Wracamy do płyt, które ukazały się dzisiaj. Otóż dzisiaj swój nowy album opublikował szkocki artysta James Yorkston. Trochę Państwu o tej płycie już opowiadałem, bo to jest album nie tyle Yorkstona, co Yorkstona i jego przyjaciółek. Songs for Nina and Johanna. Taki tytuł nosi ten krążek, czyli pieśni, piosenki dla Niny i Johanny. Niną jest Nina Persson, zespół The Cardigans, a Johanną Johanna Soderberg z First Aid Kit. Sytuacja wygląda następująco. Część utworów wykonuje Nina, część Johanna, no a we wszystkich oczywiście także pojawia się kompozytor i autor James Yorkston. All Light to jest utwór z udziałem Johanny, czyli James i Johanna. All my old times, oh, welcome to this new world. Let's try these days out for size. It's time to dress up these old hoes. I've made it 28 days so far, with no crosses in the diary, just lost letters for all I. There's newfound glee in me. Oh, what do you mean it will not last? Don't you kick away my cane? I've made it 28 days so far, with no crosses in the diary, just lost letters for all. Stay with me. Oh, please, please remember. I was told I was warm, and I surely will get bit. The bees will surely swarm. I've been living 28 days so far, with no crosses in the diary. Brzmi to bardzo dobrze. Szkocko-szwedzka płyta, tak powinienem powiedzieć, James Yorkston i The Second Hand Orchestra i dwie panie, dwa głosy, dziewczyny, dla których James Yorkston napisał te piosenki, czyli Johanna Soderberg, która śpiewała przed momentem, i Nina Persson, znana z zespołu The Cardigans. Ta płyta także jest już dostępna od dzisiaj, to jest kolejny album Yorkstona, ale jak państwo słyszą, nie tylko, także i jego przyjaciółek. Kolejna płyta pojawi się dopiero w październiku, ale mamy już zapowiedź tego, co wydarzy się dokładnie 24 października. To będzie reedycja płyty Let It Be formacji The Replacements. Amerykańska grupa zapowiada gigantyczne wydawnictwo, 4 long playe albo 3 płyty kompaktowe. Podstawowy materiał zrewidowany, do tego także nagrania koncertowe, które zostały utrwalone w sierpniu 1984 roku w Chicago. Niepublikowane także kompozycje do tej pory nieujawniane na płycie i nowe wersje dobrze znanych utworów. Dzisiaj możemy dla państwa zagrać jeden utwór, który pojawi się na tym wydawnictwie. To będzie zupełnie nowa wersja kompozycji Androgynous. Here comes Dick, he's wearing a skirt. Here comes Jane, you know she's sporting a chain. Same hair, revolution. Same build evolution. Tomorrow who's gonna fuss? And they love each other so androgynous, closer than you know. Androgynous. Don't get him wrong, and I don't get him mad. He might be a father, but he sure ain't a dad. She don't need advice to send her. Happy the way she is, she's happy with her gender. They love each other so androgynous, closer than you know. Love each other so androgynous. Mirror image, see no damage, see no evil at all. Facet and dozen beautiful stars, be laughed at where you're laughed at now. Something meets boy and something meets girl. They both look the same, they're overjoyed in this world. Same hair, revolution, unisex evolution. Tomorrow who's gonna fuss? And tomorrow Dick is wearing pants, tomorrow Jane is wearing a dress. Future outcast, and then all last. And today the people dress the way that they the last centuries, and they love each other so androgynous, closer than we know. Love each other so androgynous. O, bardzo proszę, i to jest moment, kiedy ten utwór się kończy. Powiedziałbym wersja fortepianowa, Andrew Genius Replacements, wersja 2025, a cały album Let It Be zostanie przypomniany w październiku właśnie z takimi dodatkami, ale takich dodatków będzie znacznie więcej. Teraz natomiast zapowiedź trasy. Ta informacja pojawiła się w ostatnich dniach i jakoś, powiem szczerze, zelektryzowała mnie, ponieważ powraca zespół Belle & Sebastian, jeden z moich ulubionych szkockich zespołów, i to powraca na trasę koncertową szczególną. Trasa będzie obejmować Europę i Amerykę i podczas tych koncertów artyści w każdym miejscu wystąpią dwukrotnie, prezentując w całości dwie pierwsze płyty, Tiger Milk i If You Are Feeling Sinister. No, wszystko się właściwie rocznikowo zgadza, ponieważ w marcu 1996 roku pojawiła się płyta Tiger Milk, w listopadzie tego samego roku If You Are Feeling Sinister, zatem dokładnie mamy rocznicę. Podczas pierwszego koncertu grupa przypomni pierwszy album, podczas drugiego drugi, a po tych pełnych prezentacjach pojawi się zestaw późniejszych, ulubionych utworów tej formacji. Wszystko zapowiada się znakomicie. Artyści zaczynają w Szwajcarii i Francji i później, chciałem powiedzieć, cała Europa, ale jednak nie cała Europa, i Ameryka, i w finale wystąpią 27 czerwca w swoim rodzinnym Glasgow. Niestety nie widzę na tej mapie żadnego polskiego miasta. Żałuję, bo z przyjemnością posłuchałbym obu tych płyt w całości. Zatem no, wygląda na to, że trzeba będzie wybrać się na wycieczkę, choćby po to, by posłuchać koncertowej wersji tego utworu. Oh, get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it may as well be. Here am I, oh, now after hours. Here am I, oh, now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. Without winning smiles and us, without catchy tunes or words. Now we're photogenic, you know, we don't stand a chance. Settle down with some old story about a boy who's just like me. Thought there was love in everything and everyone, you're so naive. They always reach a sorry ending, they always get it in the end. Still it was worth it as I turned the pages solemnly. And then without winning smile, the boy with naivety succeed. At the final moment I cried, always cry at endings. Always cry at endings. Fool, that wasn't what I meant to say at all. From where I'm sitting, rain falling against a lonely tenement has set my mind to wander into the windows of my lovers. They never know unless I write. This is no declaration, I just thought I'd let you know goodbye. Said the hero in this story, it is mightier than swords. I could kill you, sure, but I could only make you cry with these words. Cry with these words. Cry with these words. Cry with these words. Oh, get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying. Oh, I'm dying. Oh, I'm dying, yeah. Oh, I'm dying, yeah. Oh, get me away, I'm dying. Get me away, I'm dying.

Bocca i nowy singiel Eyes of Me. Grupa rusza jesienią w trasę. Już niebawem wystąpi w Łodzi na festiwalu Great September, następnie w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i w Warszawie. Program Trzeci Polskiego Radia, nowe w piątek, nowe, trochę stare i przypominamy także Państwu o pierwszej trójce. Od 19 Grabek zaprasza na kolejne 67 wydanie naszej listy przebojów. Ja cały czas wertuję i propozycje, ale także i ostatnie wydanie i bardzo proszę, zatrzymuję się na pozycji 9. Jak będzie w dzisiejszym wydaniu? Proszę sprawdzić po godzinie 19. Zaprasza Grabek, Billie Eilish, Birds of a Feather. Pozycja 9 przed tygodniem, a dzisiaj wszystko może się wydarzyć. Jeszcze przez 24 minuty mogą Państwo głosować i zmienić oblicze naszej listy. Jak głosować na pierwszą trójkę? No wiedzą Państwo doskonale, ale przypomnę. Po pierwsze trzeba wejść na naszą stronę, następnie odnaleźć zakładkę pierwsza trójka, no i później wszystko się wyjaśni. Mnóstwo propozycji, mnóstwo nowych utworów, które mogą oczywiście, jeśli Państwo by zechcieli, mogą zasilić, że tak powiem, to najważniejsze wydanie. Skoro zrobił nam się kącik przyjemności, to kontynuujemy. Big Thief, Los Angeles. Big Thief, Los Angeles. soldier at the gate of tears. Feels like it's been 10 years. Has it only been 2 years? 2 years feels like forever. But I know you with that look and you call, we come together. Even without speaking, you sang for me. You sang. Adrian Lenker przyjmuje w każdej ilości. Big Thief Los Angeles to nie jest wyłącznie nowy utwór. To jest tak, że propozycja do listy odnajdą ją Państwo na naszej stronie. Pierwsza trójka dziś, wydanie 67 od godziny 19. Zapraszam w imieniu Grabka. Dzisiaj wreszcie ukazał się długo oczekiwany album artysty, który robi ostatnio furorę. To Sombr, czyli Shane Michael Booth. She was from the birds when she passed on the headstone. I'm from New York, but I'm scared, boy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowe w piątek. Gdy spoglądam na listę wydanych dzisiaj płyt, no to rzeczywiście jest zupełnie interesująca. Czuć, że kończą się wakacje i artyści zaczynają wydawać swoje płyty. Wolf Alice, angielska formacja z Londynu, właśnie dzisiaj opublikowała płytę The Clearing i z niej zabrzmiała kompozycja Bread, Butter, Tea, Sugar, a wcześniej Sombre z płyty I Barely Know Her. Kompozycja Under the Mat to jest utwór, który zamyka jego debiutancki album. No to jeszcze jedna nowość. To artysta, który trochę trzymał nas w niepewności. Mówił, że być może zajmie się czymś zupełnie innym, że porzuci muzykę i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście nic z tego nie wyszło i od dzisiaj mamy jego nową płytę, Mac DeMarco. My love must be broken. What's been going on? Can't stop my heart wandering, at least not for too long. And I wanted to want only you, my girl. What more could I want? My heart seems to have an ammo of its own, and I'll go, if not just to find out. If the sun's still shining down on her, if the sun still shining down on her, don't cry, what a wonder, look how far we've gone. Take your heart, roll it over, go out, have some fun. All I wanted to be is gone away now, gone away now from me. You'll be much better off without someone whose heart's aching to see. Facet z gitarą, po prostu, Mac DeMarco. Gitara, guitar, taki nosi tytuł jego opublikowany dzisiaj album, a ta kompozycja to Shining. No i wielki finał naszego dzisiejszego piątkowego spotkania. Wielki jak wielki, ale proszę zwrócić uwagę na tę artystkę, bo to jedna z najciekawszych młodych twarzy jazzu z Los Angeles, Ami Tafra. Dzisiaj opublikowała swoją płytę The Prophet and the Madame. Przepiękny album, który przekracza gatunki muzyki jazzowej i tak zwanego spiritual jazzu, a w nagraniu tej płyty wziął udział m.in. Kamasi Washington. Gnała w finale dzisiejszego spotkania. My już dziękujemy. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Mają Państwo w czym wybierać. Mnóstwo fantastycznych propozycji muzycznych na weekend. Nic, tylko słuchać. Miłego piątku, miłego weekendu. Do usłyszenia. Yeah.